terughond zet u irritant. Waarom doe jij altijd zo interessant? Ik weet het geen cliché, maar ik kan het voor je bij. Mami CLS, geef die pussy in silence. Mami, stap in mijn whip en come. Maar zeg maar, waarom doe je zo interessant? Ik zweer het op mijn life, ik ben rich. Pussy en cash is mijn life in de flits. Meids in de crib, design op mijn kicks. Drie panks, één man, zie geen twice in die bitch. Mijn ex deed me dirty, ik had pijn in mijn rib. Volgens mij ben ik gekrooid, heel mijn mind is getwist. Zag de laatste op de gram en ik likte de pics. Maar ik ben toxic, dus geen back en on likte die shit. Zeg maar hoofdpijn, hoe kan je zo zijn? Vanessa, jij denkt te klein. Zij had geen oog op het plein, maar nu wil ze zijn. Ze denkt ik heb money fontein. Zij is verdwaald in de club. Ze gaat er niet alles, zij is stuk. Maar she ain't no wifey. Ik trouw niet in die shit. Waarom doe jij altijd zo interessant? Zoveel drama, wat is er aan de hand? Follow niet terug, want ze doet die niet dan. Waarom doe jij altijd zo interessant? Waarom doe je inter? Hele dag high class, daarom ben je single. Like drie pics op de gram, dus ze wilt me. Scroll door je foto's, alles heeft filter. Blijf jezelf, speel het niet, doe gewoon. Ik ken haar al van de middelbare school. Pak je rust en relax met je toon. Ik weet dat je net wilde, zet je nummer in mijn phone. Ben een hot boy met een hoop ass. Speelt high class, maar is low life. Praat met de rest en raak de tong kwijt. Maar die van binnen wil ze hier met ons zijn. Slijt in mijn DM, als je wil bewegen. Twijfel niet om mee te gaan. Stiekem wil je mee, maar je houdt jezelf tegen. Mami, je bent in de war. Waarom doe jij altijd zo interessant? Zoveel drama, wat is er aan de hand? Ik follow niet terug, want zij doet irritant. Waarom doe jij altijd zo interessant?